الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين یہ سورہ بقرہ کی 190 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے، جو لوگ تم سے جنگ کرتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کے راستے میں تم جنگ کرو اور زیادتی نہ کرو، یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلَ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ اور تم ان لوگوں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور ان کو اس جگہ سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سنگین برائی کی چیز ہے، اور تم ان سے مسجد حرام یعنی کعبہ کے پاس اس وقت تک لڑائی نہ کرو جب تک کہ وہ خود اس میں تم سے لڑائی شروع نہ کرے۔ ہاں اگر وہ حرم میں لڑائی شروع کر دے تو تم ان کو قتل کر سکتے ہو، ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمٌ پھر اگر وہ لڑنے سے رک جائیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. اور تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے, پھر اگر وہ رک جائے تو سمجھ لو کہ تشدد سوائے ظالموں کے کسی اور پر نہیں ہونا چاہیے. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. احترام والے مہینے کا بدلہ احترام والا مہینہ ہے, اور حرمتوں پر بھی بدلے کے احکام جاری ہوتے ہیں. چنانچہ اگر کوئی آدمی تم پر کوئی ظلم زیادتی کرے تو تم بھی ویسی ہی زیادتی اس پر کرو جیسی زیادتی اس نے تم پر کی ہو, اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہو. اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ انہی کا ساتھی ہے جو اللہ کا خوف اور ڈر اپنے دل میں رکھتے ہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور پیغمبری کے ملنے کے بعد 13 برس تک مکہ مکرمہ میں رہے. مکہ میں آپ کے خاندان کے لوگ, قریش کے لوگ اور دوسرے خاندان کے لوگ سب آپ کے دشمن بن گئے. 13 برس کی مکہ کی زندگی میں پورے مکہ والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا, بہت پریشان کیا, لیکن اللہ تعالی کی طرف سے حکم دیا گیا کہ یہ آپ کو ستاوے, آپ کو پریشان کرے, لیکن آپ کو صبر کرنا, سہن کرو, صبر کرو اور ظالموں کو معاف کرو. بڑے سے بڑے مکہ والوں نے ظلم کیے, لیکن اللہ تعالی کی طرف سے بدلہ لینے کی چھوٹ نہیں ملی, اجازت نہیں ملی. بہت پریشان ہوئے تو 13 برس کے بعد اللہ تعالی نے مدینہ جانے کی اجازت دی کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیے. مدینہ منورہ جانے کے بعد بھی مکہ کے جو دشمن تھے انہوں نے وہاں بھی ستانے کا, پریشان کرنے کا پلان بنایا کہ مدینہ میں بھی چین سے نہیں بیٹھنے دے رہے. اب مدینہ جانے کے بعد اللہ کی طرف سے اجازت ملی کہ اب اگر یہ دشمن مکہ والے آپ کو پریشان کرے تو پھر تم ان سے بدلہ لو. سب سے پہلی یہ آیت ہے جو مدینہ جانے کے بعد اللہ تعالی نے آسمان سے بھیجی اور اس میں بتلایا کہ مکہ کے ظالموں سے بدلہ لینے کی ہم اجازت دیتے ہیں. لیکن اس میں خاص تاکید کی گئی کہ وہ جتنا آپ کو پریشان کرے تم اتنا ہی بدلہ لینا، اس سے زیادہ بدلہ مت لینا. عورتیں ہو، بوڑھے اور ضعیف لوگ ہو، معذور اور محتاج لوگ ہو، ان کے ساتھ معافی کا برتاؤ کرنا. کسی عورت کو، کسی بوڑھے کو، کسی بچے کو، معذور محتاج کو، اس کو مت چھیڑنا، ان کو معاف کر دینا. اسی طریقے سے جو بڑے بڑے مذہب کے عالم لوگ ہوتے ہیں، سنت لوگ ہوتے ہیں، پادری لوگ ہوتے ہیں، جو اپنی چرچوں میں، عبادت کی جگہوں میں بیٹھے رہتے ہیں، ان کو بھی کوئی تکلیف مت دینا، ان کو بھی مت چھیڑنا. بس جو لوگ تم سے لڑنے آئے، ان لڑنے والوں کے ساتھ اللہ تعالی کے دین کے خاطر تم بھی لڑائی اور مقابلہ کرنا. اب قدرت کی بات، ہجرت کے 6 سال ہو گئے، کعبہ 6 برس سے حضور نے دیکھا نہیں، عمرہ کرنے کا دل ہوا، اللہ تعالی نے خواب بھی دکھلایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کرنے کے لیے جانے کی تیاری کر لی. چودہ سو صحابہ احرام باندھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کے لیے نکل پڑے، ساتھ میں بہت سارے جانور بھی لیے کہ مکہ لے جائیں گے، اللہ کے نام پر اس کو ذبح کریں گے. بالکل مکہ کے پاس میں پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو کہلوایا کہ ہم احرام باندھ کے عمرہ کرنے آ رہے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا کرنے نہیں آ رہے، اللہ کے گھر کا طواف کریں گے، صفا مروہ پہ جائیں گے، جانور ذبح کریں گے، پھر ہم مدینہ واپس چلے جائیں گے. تو مکہ کے لوگ آرے آئے، کہنے لگے کہ ابھی ہم تم کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، واپس جاؤ مدینہ. کئی سب احرام باندھ کے آئے، کوئی بات نہیں، واپس جاؤ، ہم مکہ نہیں آنے دیں گے. اب یہ ایک ایسا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ احرام باندھ کے مدینے سے آ رہے ہیں اور یہ مکہ والے عمرہ نہیں کرنے دیتے، نہ کہہ رہے. ایسی صورت میں جب مکہ والوں نے منع کر دیا تو اللہ تعالی نے آگے جو آیت آ رہی وہ اتاری اور بتلا دیا کہ آپ کو مکہ نہیں آنے دیتے، تو تم جہاں پر ہو وہیں پر تم تمہارا احرام کھول ڈالو، مجبوری ہے، اور وہیں پر اپنے جانور جو ہے ذبح کر ڈالو، سر کو منڈوا دو، احرام کھولو اور واپس مدینہ چلے جاؤ. آج کے زمانے میں بھی اگر کسی کو ایسی ایمرجنسی پیش آ گئی کہ احرام باندھ کے گیا، بمبے سے فلائٹ نکل گئی، या ये कि कोई और तकलीफ आ गई, बीमारी आ गई, मुसीबत आ गई, कि अहराम की नियत करने के बाद अब मक्का जाने का कोई चांस नहीं है, तो ऐसा आदमी हरम में एक बकरी ज़बह करवा देवे फोन करके, फिर अपने सर के बाल मुंडवा देवे, अहराम खोल देवे और जब मौका आए तब उसकी कजा कर लेवे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा बिल्कुल मक्का के पास में, मदीना से इतना लंबा सफर कर गया है, कुरैशियों ने मना कर दिया, सब ने अहराम खोल दिए, सर मुंडवाए और मक्का वाले ने यूं कहा कि आइंदा साल कजा करने आना, अभी तो वापिस जाओ। कितनी तकलीफ और सदमा हुआ होगा हुजूर को, 1400 सहाबा अहराम बांध के आ रहे और मक्का के दुश्मन मक्का के पास से वापिस कर दे रहे कि नहीं अंदर नहीं आने देंगे, वापिस जाओ। हुजूर गए बहुत गम के साथ, बहुत रंज के साथ, सब सहाबा को गम रंज है और वापिस जा रहे। एक साल के बाद दूसरे साल उम्रे की कजा करने आए। जब कजा करने के लिए आए तो महीना चल रहा था इस्लामी कैलेंडर में 11वां महीना, जिसको जिलकद का महीना कहते हैं। उसके बाद कुर्बानी का महीना आता है, जिलहज का महीना। अब ये जिलकद, जिलहज, मुहर्रम और रज्जब, ये चार महीने ऐसे हैं कि उसमें लड़ाई झगड़े से खास तौर पर बचना चाहिए। आज के जमाने में भी अफजल और बेहतर है, ये चार महीने बहुत बरकत वाले महीने हैं। इन महीनों में कोशिश ये करने की कि हम किसी के साथ लड़ाई झगड़े में न पड़े। अभी रजब का महीना शुरू होने वाला है, फिर रमजान के बाद ईद का महीना गुजर जाएगा तो जिलकद का महीना आएगा, फिर जिलहज आएगा, फिर मुहर्रम आएगा। अब ये सहाबा उम्रे की कजा करने जा रहे हैं। मक्का वालों ने शर्त लगाई थी, हथियार ज्यादा लेके नहीं आने का, जो मामूली मामूली जरूरत पड़ती है सफर में, जेब में छोटा सा चाकू होवे, कभी फ्रूट व्रूट काटने की जरूरत पड़े, कभी मुर्गी को जबा करने की जरूरत पड़े, कभी जानवर को जबा करने, ऐसी छोटी मोटी बात आएगा, हथियार लेके नहीं आने का। और 3 दिन मक्का में रहने का, चौथे दिन नहीं वापिस चले जाने का, 3 ही दिन में। ऐसी खतरनाक शर्तें लगाई मक्का वालों ने। अब हुजूर तशरीफ ले जा रहे हैं, सहाबा को दिल में यह डर हुआ कि हम अहराम बांध के उमरा करने जा रहे, ये मक्का वालों का कुछ ठिकाना नहीं। हम मक्का पहुंच जाए फिर हमको घेर लेवे और हमारे साथ लड़ाई चालू कर देवे, हमको मारना चालू कर देवे, तो क्या करने का। इसीलिए कि एक तो जिलकद का महीना जिसमें लड़ाई नहीं करने की, दूसरा हरम पाक काबा मक्का, ये मुबारक जमीन जहां आदमी चिड़िया को भी नहीं मार सकता, हरे हरे दरख्त के पत्ते भी नहीं तोड़ सकता, ऐसी अदब की, एहतराम की, इकराम की जगह, और वहां ये दुश्मन जो लड़ने लगे तो हम क्या करेंगे। तो अल्लाह सुबहानहू व तआला ने आसमान से आयत भेजी, कि देखो हरम मुकद्दस है, काबा बहुत बरकत वाला है, अपने को हम किसी से लड़ने का नहीं, किसी से मारामारी नहीं करने की, जिलकत का महीना भी बहुत मुबारक महीना, लेकिन अगर कोई सामने से चालू करे, कोई सामने से अल्लाह के नबी को और सहाबा को मारने आवे तो तुम डिफेंस कर सकते हो, जायज है वहां पर, फिर वहां चुपचाप मार मत खाना, फिर तुम जोरदार उनके साथ मुकाबला करना। ये अल्लाह की तरफ से हुक्म दिया गया। अब सहाबा पूरे इत्मीनान के साथ गए मक्के मुकर्रमा और मक्का जाकर के तवाफ किया, उमरा किया, एहराम खोला, तीन दिन मक्का में रहे। अजीब अजीब बातें हो गई। मक्का वाले ने खाली खाली अफवाहें फैलाई कि सब हिजरत करके मदीना गए ने, तो मदीना की आबो हवा इनको रास नहीं आ रही है, ये सब मदीना जाके बीमार पड़ गए हैं, सब कमजोर हो गए हैं। अब जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि अच्छा ये लोग ऐसी बातें करते हैं हमारे लिए, तो सब मक्का वाले कैसे कट्टर दुश्मन होंगे हुजूर के, कि हुजूर और सहाबा तीन दिन मक्का में रहे तो उन्होंने पूरा मक्का खाली कर दिया और पांवों के ऊपर चले गए और ऊपर से बैठे बैठे सब मंजर देखते, ये लोग मदीना से आके क्या करते हैं, कैसे तवाफ करते हैं, कैसे उमरा करते हैं, सब वहां बैठे बैठे ऊपर से देखते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को फरमाया कि तवाफ करो ना तो जरा पहलवान की चाल चल के दिखाओ उनको, ताकि इन मक्का वालों को पता चले कि हम मदीना जाके कमजोर नहीं हुए बल्कि पहलवान हो गए। तो सहाबा ने तवाफ के अंदर एक खास जगह, खास हिस्से में जहां से मक्का वालों को बराबर दिखता था ऊपर से, वहां बराबर पहलवान की तरह चाल चालू की। तो वो सब आपस में वहां बैठे बैठे बात कर रहे, कौन कहता है कि मदीना जाके बीमार हो गए, तो सब पहलवान हो गए मदीना जाकर। बस ये चीज अल्लाह को इतनी पसंद आ गई कि अब कयामत तक के लिए कानून बन गया, हम तवाफ करते हैं तो पहले तीन चक्कर के अंदर पहलवान की तरह चलना जरूरी हो गया। अब न वहां कोई कुरैशी दुश्मन है, न अबू जहल है, न अबू लहब है, कोई नहीं है। उसके बावजूद भी सहाबा की ये अदा, ये एक्शन सहाबा की अल्लाह को इतनी प्यारी लगी, इतनी प्यारी लगी कि तवाफ के पहले तीन चक्कर में हर एक को पहलवान की तरह चलने का। और माशाल्लाह हम भी एहराम जब बांध के वहां पहुंचते हैं, एक तरफ का कंधा खुला रख करके बीमार और कमजोर भी जरा पहलवान की तरह होके चलता है, इसमें सवाब है, नेकी मिलती है उसके अंदर। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक शादी तय हो गई खुद हुजूर की मक्के में, तो हुजूर ने यूं कहलवाया कि देखो भाई मेरी एक शादी तय हुई है मक्का में, तुम हमको एकाध दो दिन और रहने की इजाजत दो ताकि मैं शादी करूं और वलीमे की पूरे मक्का वालों को मैं दावत करूं, मुझे रहने दो एक दो दिन और ज्यादा। तो मक्का वाले कैसे कट्टर दुश्मन होंगे हुजूर के, कहने लगे हमको वलीमे की दावत की जरूरत नहीं है, तीन दिन में मक्का खाली कर, नहीं चाहिए हमको दावत और कुछ भी नहीं चाहिए। कैसी दुश्मनी उनके दिल में होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत वादे को पूरा करने वाले थे, जो वादा किया था शर्त लगी थी कि तीन दिन रहने का, बस तीन दिन रहे, उमरा तवाफ किया और जो है मक्के मुकर्रमा से वापस निकल गए। अल्लाह सुबहानहु व तआला ने ऐसे मौके के लिए यह आयत उतारी, इसमें खास नसीहत की गई कि हमें किसी के साथ लड़ाई की शुरुआत सामने से नहीं करने की, खास करके ऐसी बरकती जगह हरम, ज़िलक़द का मुबारक महीना। लेकिन अगर कोई छेड़े तो फिर उसको छोड़ना भी नहीं, इससे मुकाबला। ये कानून अल्लाह ने बदला दिया और ये कानून अब कयामत तक के लिए हर जगह के लिए रहा। आगे अल्लाह ताला एक खास बात और इरशाद फरमाते हैं, कि तुम अल्लाह ताला से डर के रहो। जो आदमी अल्लाह से डर डर के जिंदगी गुजारेगा तो अल्लाह ताला उसको अपनी मदद से मालामाल करेंगे। जिसको भी अल्लाह की मदद चाहिए वो अपने दिल में अल्लाह का डर पैदा कर ले। हमको किसी पर ज्यादती नहीं करनी, किसी पर जुल्म नहीं करने का। देखो इन लोगों ने कितना बड़ा जुल्म किया कि अल्लाह के लाडले नबी को मक्का से निकाला। जिस मक्का में अल्लाह के नबी पैदा हुए, 53 बरस की जिंदगी गुजारी, उस मुबारक मक्का से अल्लाह के नबी को इन लोगों ने निकाला, सहाबे के राम को निकाला। सहाबा अपना घर, अपनी जमीन, अपनी फैमिली, अपना माल सब कुछ छोड़ करके खाली हाथ मदीना चले गए। कैसे ये लोग जुल्म करने वाले। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन लोगों ने जो जुल्म किया है, नबी को और सहाबा को बेगुनाह बेकसूर निकाला है, ये कत्ल करने से भी ज्यादा खतरनाक गुनाह है। फितना पैदा करना, जुल्म का माहौल पैदा करना, ये बहुत खतरनाक गुनाह है। तुम किसी को कत्ल कर डालो, ये बहुत बड़ा गुनाह, लेकिन वो मर गया, खत्म हो गया। लेकिन फितना और जुल्म उससे भी ज्यादा खतरनाक गुनाह है। इसलिए कि जब फितना होता है, जुल्म होता है, तो पूरी पूरी कौम और जिंदा इंसान बेचारों का जीना मुश्किल हो जाता है। जुल्म और फितना ऐसी चीजें हैं। और याद रख लो, जितने भी गुनाह हैं, उस गुनाह की सजा अल्लाह आखिरत में देंगे। दुनिया के अंदर गुनाह की कोई बड़ी सजा अल्लाह नहीं देते, लेकिन दो गुनाह ऐसे हैं कि उसकी सजा मरने से पहले दुनिया में चालू हो जाती है। दो गुनाह ऐसे, एक अपने मां बाप की नाफरमानी करना। जिसने भी मां बाप की नाफरमानी की, मरने से पहले दुनिया में उसकी सजा चालू हो जाएगी। और दूसरा, किसी पर जुल्म करना गलत तरीके से। यह जुल्म इतना खतरनाक गुनाह है कि मौत से पहले दुनिया में उसकी सजा चालू हो जाती है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ। अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करो, अपने आप को अपने हाथों से बर्बादी और हलाकत में मत डालो, और नेकी को इख्तियार करो, नेकी करने वाले बनो। बेशक अल्लाह ताला नेकी करने वालों से मोहब्बत करते हैं। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने इस्लाम को इज्जत अता फरमा दी, मक्के मुकर्रमा में भी इस्लाम पहुंच गया, तो हमारे दिलों में ऐसा ख्याल आया कि मदीना जाने के बाद तो हर साल हम लोग दुश्मनों से लड़ते रहे, मुकाबला करते रहे, अब जब मदीना और मक्का और उसके अतराफ के सब दुश्मन कमजोर हो गए, हर जगह इस्लाम का बोलबाला हो गया, इस्लाम को इज्जत नसीब हो गई, तो कहा अब हम जरा चैन से घर में बैठे, अपनी खेती बाड़ी को देखे, अपने बीवी बच्चे के साथ मजे से रह गए। तो कहा अल्लाह ताला ने आयत भेज दी आसमान से और फरमाया कि दीन के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलना चालू रखो, अल्लाह के नाम के ऊपर किताब का सिलसिला चालू रखो। अगर तुम बैठ जाओगे इस तरह इत्मीनान से तो फिर तुम्हारे दुश्मन को ताकत मिलेगी और तुम कमजोर पड़ जाओगे। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो यह आयत सुन करके निकल पड़े और जिंदगी, हालांकि हुजूर के मेजबान, हुजूर 6 महीने मदीना जाने के बाद उनके घर में रहे, अल्लाह की तरफ से तय था कि उनके घर में रहना है आपको, कुदरती। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह के रास्ते में सफर करते रहे, मदीना से सैकड़ों माइल दूर तुर्की में इस्तांबुल में जाकर के अल्लाह के रास्ते में मेहनत करते करते शहीद हो गए और वहां उनकी कब्र बनी इस्तांबुल के अंदर, तुर्की में, यूरोप में जाकर के। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर के ये मेजबान जिनके घर हुजूर 6 महीने ठहरे, उनकी कब्र मुबारक के ऊपर मुझे हाजिरी नसीब हुई। खुदा पाक की कसम खा के कहता हूं उनकी कब्र के ऊपर नूर की बारिश होती है। हम शाम के वक्त पर पहुंचे तुर्की इस्तांबुल में उनकी कब्र पर, मगरिब की नमाज पढ़ी वहां पर, करीब में एक मस्जिद है, उसका नाम ही ये मस्जिद है अबू अय्यूब अंसारी। देख करके ईमान ताजा हो जाता है उनकी कब्र को देख करके। अच्छा, ये कितने खुश नसीब आदमी, उनके घर 6 महीने अल्लाह के नबी रहे और वो भी ऐसे कि अल्लाह की तरफ से इंतजाम। सारे मदीने वाले चाहे कि हुजूर मेरे घर आए, पूरे मदीने वाले बाहर खड़े थे। हुजूर ने फरमाया मैं अपनी तरफ से कोई फैसला नहीं करूंगा किसके यहां जाना मुझे, ये मेरी ऊंटनी की रस्सी छोड़ दो, ये मेरी ऊंटनी जहां रुक जाए मैं वहां जाऊंगा, मैं भी नहीं पकड़ू तुम भी मत पकड़ो, चलने दो इसको। ऊंटनी चली मदीना की गलियों में महलों में, चलती रही। हजरत अबू अय्यूब अंसारी का मकान आया और ऊंटनी वहां जाके रुक गई। हुजूर ने उसको उठाया और आगे ले गए, फिर वहां से घूम के आई हजरत अबू अय्यूब के दरवाजे पर। कितने खुश नसीब होंगे, बस दोनों मियां बीवी खुशी के मारे घर से बाहर निकले और ऊंटनी पर से सामान उतारा और हुजूर को अपने घर में लेके चले गए। 6 महीने हुजूर उनके घर में मेहमान रहे, फिर मस्जिद नबवी बनी और हुजूर का घर बना, ये सब बाद में हुआ। 6 महीने उनके यहां मेहमान रहे। कितने खुश नसीब आदमी। लेकिन अल्लाह के दीन के खातिर जिंदगी की आखिरी घड़ी तक सफर करते रहे, कहां मदीना और कहां इस्तांबुल, हजारों किलोमीटर का सफर, और वहां जाकर के अल्लाह के रास्ते में परदेश में इंतकाल कर गए, शहीद हुए, और वहीं उनकी कब्र बनी इस्तांबुल के अंदर। कहा तुम अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करो, दीन के लिए माल खर्च करो, माल को जमा कर कर के रखोगे तो उसमें तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान है। और दूसरी बात ये भी समझो, इंसान है, गुनाह हो जाते हैं, लेकिन गुनाह होने के बाद कभी अल्लाह ताला से ना उम्मीद मत होना। अल्लाह बड़े से बड़े गुनहगार को माफ कर देंगे। जो नाउम्मीद हो गया कि मेरे तो इतने सारे गुनाह हैं, इतनी बुराई मैंने की, अल्लाह कहां माफ करेंगे, वो आदमी बर्बाद हो जाता है। कभी अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत होना। बड़े से बड़ा गुनहगार जब अल्लाह के सामने माफी मांगता है, अल्लाह माफ कर देंगे उसको। जो नाउम्मीद हो गया वो बर्बाद हो गया। अल्लाह सुबहानहू व तआला हमें अपने दीन के लिए अल्लाह के रास्ते में किताल में हमें अपना माल लगाने की तौफीक अता फरमाए, और कभी अल्लाह ताला की रहमत से मायूसी और नाउम्मीदी ना हो, अल्लाह गुनाह से बचने की तौफीक दे। लेकिन गुनाह हो जाए तो कभी बंदा अल्लाह से नाउम्मीद न हो, सच्ची पक्की तौबा करके माफी मांग के अल्लाह ताला के दरबार में अल्लाह ताला के सामने रोए धोए अल्लाह ताला इंशाअल्लाह माफ फरमाएंगे। हैं कि ईशा की वितर की जो नमाज है उसकी नियत क्या करनी, सिर्फ वितर की नियत करनी या वितर वाजिब बोलना? नहीं, कि हम सब जानते हैं कि ये वितर की नमाज वाजिब है, ये हमारा जानना और समझना काफी है। उस वक्त पर तो सिर्फ इतनी नियत करें कि मैं अल्लाह ताला के लिए 3 रकात वितर की नमाज पढ़ता हूं, बस इतना काफी हो जाएगा। वितर की बात निकली है तो 2 सुन्नत सीख लो वितर की, 2 काम की बात वितर के बारे में सीख लो। एक तो है मुस्ताहब अमल, एक है सुन्नत अमल। वितर में हम दुआए कुनूत पढ़ते हैं, 3री रकात में दुआए कुनूत पढ़कर के हम रुकू में जाते हैं। तो दुआए कुनूत पढ़ने के बाद रुकू में जाने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ना मुस्ताहब है, इसकी आदत बना कि वितर की 3री रकात में दुआए कुनूत पढ़ने के बाद रुकू में जाने से पहले दुरूद शरीफ। लंबा दुरूद शरीफ नहीं पढ़ सके तो छोटा सा सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व असहाबी अजमईन छोटा सा पढ़ लो, एक अमल तो ये हो गया। दूसरा, वितर की नमाज से सलाम फेराने के बाद एक दुआ हदीस में आई है, ये सुन्नत अमल है 3 मर्तबा पढ़ने की, और उसको पढ़ने का तरीका भी आया है। वो दुआ है सुबहानल मलिकिल कुद्दूस, बहुत आसान है, याद हो जाएगी। पढ़ो सुबहानल मलिकिल कुद्दूस, सुबहानल मलिकिल कुद्दूस, सुबहानल मलिकिल कुद्दूस। 3री मर्तबा में जरा खींच के पढ़ने का, कैसे? सुबहानल मलिकिल कुद्दूस, इस तरीके से। ये दुआ भित्र से सलाम फिराने के बाद ये तस्बीह तीन मर्तबा पढ़ना और इस तरतीब से पढ़ना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, ये सुन्नत अमल है वितर के मुताल्लिक। हाजी सफिया बीबी मोहम्मद इब्राहिम टेलर का इंतकाल हो गया उदना दरवाजा, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनके दर्जात को जन्नतुल फिरदौस में बुलंद फरमाए। हाँ भाई एक जरूरी ऐलान, कुछ अहम और जरूरी काम की वजह से तीन हफ्ते मजलिस इंशाल्लाह शनिचर को होगी, इसी हफ्ते से अब जो आएगी शनिचर जुमा के बाद, तो इंशाल्लाह इस शनिचर को भी, उसके बाद वाली शनिचर को भी, इसके बाद वाली शनिचर को भी, फिर जो आएगी उसमें इंशाल्लाह अपनी तरतीब के मुताबिक पीर को चलेंगे। तीन शनिचर आप लोग याद रखे, पीर के बजाय तीन शनिचर इंशाल्लाह मजलिस होगी दुरूद शरीफ पर। سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, हमारी कमी कोताहियों से दरगुजर फरमा दे। ऐ अल्लाह तो हम सबको तकवा वाली जिंदगी अता फरमा दे, जुल्म ज्यादती और तशद्दुद से हिफाजत फरमा दे। ऐ अल्लाह तो हम सबको हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह तो तमाम किस्म के बीमारों को शिफा अता फरमाए। ऐ अल्लाह जिनका इंतकाल हो गया उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तमाम इंसानों और जिन्नातों को ईमान की दौलत से मालामाल फरमा दे। पूरे आलम में अमन अमान अदल इंसाफ कायम फरमा दे। हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारी जिंदगियों को तेरे दीन के लिए कबूल फरमा दे। ऐ अल्लाह बेघरों को घर अता फरमा, बेसहारों को सहारे अता फरमा, उजड़े हुओं को आबाद फरमा, महबूसीन को रिहाई अता फरमा, मकरूजों के कर्जों की अदायगी की शक्ल पैदा करना। हम कमजोर हैं, आजमाइश के काबिल नहीं है, आफियत का सहूलत का युसर का मामला फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारी उम्र में इल्म में इज्जत में बरकत अता फरमा, दुनिया आखिरत में तेरी रजा अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सब की जायज मुरादों को, हाजतों को, तमन्नाओं को खजाने गैब से पूरा फरमा दे। तमाम दीन के कामों की और काम करने वालों की भरपूर नुसरत और मदद फरमा दे। मदारिस की, मकातिब की, खानकाहों की और जमातों की, मराकिस की जहां कहीं भी तेरे दीन का काम जिस शक्ल में हो रहा है, अल्लाह उन कामों की और काम करने वालों की भरपूर नुसरत और मदद फरमा। अल्लाह माजूरी, मोहताजी, बीमारी, आफत, बला, आजमाइश से हमारी और पूरी उम्मत की और इंसानियत की हिफाजत फरमाए। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भलाइयां मांगी बतलाई हमें और पूरी उम्मत को अता फरमा। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन शुरूर से पना चाहिए हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। अल्लाह आपके बहुत से बंदों और बंदियों ने मुख्तलिफ मकासिद के लिए दुआओं के लिए कहा लिखा या जो मुतमनी और तवक्कु रखते उन सबकी जायज मुरादों को पूरा फरमा। सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।